ثم بعد النافذ الثامن مظاهرة المشركين على المسلمين. بارك مشكور الله سبحانه وتعالى لكم تكي صالح سلام ونويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم tunaendelea na kitabu chetu na waqidu al-islam cha al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a tukiwa katika kitabu cha 8 qala al-shaykh al-allama Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullahu ta'ala an-naqidu al-thani kitabu cha 8 mudaharatu al-mushrikeen 'ala al-muslimin kuwasaidia kutoa msaada kwa washirikina dhidi ya Waislamu. Qala al-Sheikh athaminu mudaharatu al-mushrikina wa muawanatuhum ala al-muslimin. Sheikh Muhammad bin Sulaiman al-Tamimi yasema katika nawaqidhu yake athaminu, yani kitengo cha 8, mudaharatu al-mushrikina ni kuwasaidia washirikina wa muawanatuhum na kuwapa msaada ala almuslimina kwa waislam almudahara ay almuawana shay'un wa mudahara na muawana ni kitu moja wa dalil qawluhu ta'ala na dalil qawli ya ta'ala subhanahu wa ta'ala liqasama wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum na atakaye watawalisha hao katika nini hakika na yeye pia ni katika wao إن الله لا يهدي القوم الظالمين حقيقة الله سبحانه وتعالى هواونغوزي واتو مظالم هيك ديو كتنبوزي شنانه أمباتو الشيخ ويس أحمد بن يحيى النجمي كتوكية تعليق أكسيمة من أعان المشركين والكافرين يويوتي أتكا وسيدية وشركين زيدي من أعان المشركين والكافرين واليهود والنصارى على المسلمين من يكوى سيدية وشركين نما كفيري نما يهود نما نصارى ذيدية والإسلام فهذا يعد كافرا هو أن يسميك كما يهد لكفيري وعمله كفر نايك تلتاك فيها من كفيري لأن مظاهرة المشركين على المسلمين فسبب وسيدية وشركين الزيدية والإسلام دليل على توليهم ندليل يقوى تولي شرطها دون المسلمين كجمن والإسلام وتولي دليل على محبة ملتهم نقوى تولي شركين المكفير ندليل فمضون إفادة دنياه الكفرية الكفير وإيثارها على الإسلام كذلك نما نبوي umeichagua hiyo umeifanya kwamba yeye hiyo dini ya kikafiri ndio ni bora zaidi kuliko dini ya Kiislamu wala shaka anna hadha kufr wala hamna shaka kwamba kufanya hivyo ni ukafiri mujibu lilkhuruj min almilla ukafiri ambao unawajibisha mtu kutoka katika Uislamu walaysa almuradu bitawalli almushrikeen walkuffar at-ta'awun ma'ahum ala shay'in muharram sio malengo paliposemwa kwamba kuwasaidia washirikina na makafiri kuwasaidia wao katika jambo la haramu sio lengo lake mima haramahu alislam wa manahu katika mambo ambayo uislamu umeharamisha na ukayakataza sio malengo yake dhalika anna ba'dha an-nas hiyo ni kwa sababu baadhi ya watu jala ta'awuna ma'a aqwami min al-kufari ala man'i al-irhabi walifanya jambo la kusaidiana na makafiri kukataza ugaidi au alladhi haramahu Allah ugaidi ambao Allah ameuharamisha wa rasuluhu na mtume wake wakalifanya hilo jaalu dhalika kufra wakalifanya hilo yote ni mkafiri wa rasidaya kadhalika na kurtadi walhaqu alladhi la yatibu almasiru illa ilayhi na haki ambayo haifai mtu kwenda isipokuwa kwenye haki hiyo أنه إذا عرضت علينا فئة من فئات الكفار إقامة كتوكية سيكوني كتوكية سيكوني تتجاني الزيسة كتوكية فلانة بل الإسلام تؤمن كتاز makafiri wanakujazita jambo la zina. Na Uislamu umekataza zina. Je, Waislamu wasaidiane na makafiri kulipiga vita lile jambo au wasaidiane? Hiyo ndio mahali ashahi yao ndio mahali nizaa kwamba kuna jambo ambalo kwamba ila kimakosa mfano zina au al-irhab mathalan au kitu chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekataza. Sasa wakapokea makafiri wanakupiga vita kile kitu. Je, sisi Waislamu nasi pia tuwasaidie kupiga vita kile kitu au tukiwasaidia itakuwa nasi tumewasaidia makafiri kwa nasi makafiri? Ndio Sheikh anasema hivi hapa. Qala tuseme hivi. والحق الذي يجب المصير اليه الحق ambayo inapaswa sisi tuifuate انه اذا عرضت علينا فئه من فئات الكفر kikitokea kikundi katika vikundi vya kikafiri ان نتعاون معها وما تساعدنا ناتو وتتعاون معنا او تساعدنا نفسي على محاربه شيء مما يمنعه الاسلام juu ya kukipiga vita kitu ambacho kinakatazwa ni Uislamu. Wayaamuru bimuharabatihi, ikawa Uislamu unapiga vita kwamba jambo hilo lazima lipigwe vita, kwa maana inalikatazwa. Fa inna lana an naf'ala dhalik, sisi ni juu yetu kufanya hivyo, kusaidiana na watu hao hata kama ni makafiri. Falau urida alaina man'u zina mathalan, laisi kama itatokea kwetu sisi kuna jambo la kukataza zina au muharabatu al-irhab au kupiga vita jambo la ugaidi, alladhi huwa tafjirat, ambao ni mambo ya kujilipua au kulipua sehemu mbalimbali majumba kuua watu, yani mtu ajifunga mabomu na nini alafu yalipuka kwa lengo la kuua makafiri, alafu anaua anawaua mpaka watu wasiokuwa na hatia mpaka nafsi yake anaijua. Je, jambo hili Uislamu inalikubali? La shaka jambo hili inalikataa Uislamu. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما, الله تمنسيوا نفسكم حتى الله كانوا مين انا وحرميه فنمكم مثلا مبونا الصحابه walikuwa wajirusha kwenye maadui wapigana jihad mpaka wafa. Hapana, lile na hili ni tofauti. Sahaba alikuwa katika jihad ya kisheria, sahaba alikuwa na amir, sahaba alikuwa anapigana litakuwa kalimatullah هي العليا. Je, wewe amiri wako ni nani kama si shetani? Kwa hivyo ala kulli hal Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi anatuletea haya masala ili kutuwekea wazi. Qala falau urida alaina, laisi kama itatokezea tuletewe sisi sasa mani al-zina, kama tuweze kukataza nini zina au muharabati al-irhab au kupiga vita magaidi, alladhi huwa at-tafjirat, ambao ndio masala ya kulipua na nini alati yakum biha ba'd an-nas min al-muslimin, ambao yanafanya ni baadhi ya watu katika Waislam, wayazumuna anna dhalika ibada, na wanadhani kwamba eti hiyo ni ibada, wanadai hivyo. Kuna nataawanu ma'ahum ala dhalik, Sheikh asema tunasema inajuzu si kusaidiana na hata kama ni serikali ya kikafiri kupiga vita huo ugaidi. Lakini idha aradat alaina fi'atun min fi'at al-kuffar, ikatokea sisi kikundi kikatufuata katika kikundi vya makafiri, anuhariba alhijaba, kwamba tuipige vita nini hijabu, jilbabu, kwamba jilbabu ni marufuku lisivaliwe, Waislamu wa kike wasivae. Sasa kitokea kikundi kinapiga vita hijabu, alafu eti sisi tusaidiane nacho, hiyo ni kufuru. Qala anuhariba alhijaba alladhi amara Allah bih, ikatupata hiki kikundi tunatuambia tupigane vita, tuipige vita hijabu ambayo Allah ameiamrisha, au nuhariba liha, au tupige vita nini ndevu, alati amara Allah bi'ifaqiha, ndevu ambazo Allah aliamrisha zifanye nini, ziache zifukwe, au ayya shay'in min madhahir al-islam, au jambo lolote katika mambo ambayo kwamba ni mambo ya Kiislamu. Kije kikundi cha kikafiri kituambie tupige vita hicho kitu aliyakuwa Uislamu na kiamu na mtu jambo hilo adhalaya, au talabat minna hadhihi al-fi'ah, au hiki kikundi katika vikundi vya kikafiri kikatutaka sisi an nata'awana ma'a al-muslimin, kwamba tusisaidie tupigane na Waislamu wenzetu hawa makafiri lakini wanapigana na Muislamu alafu watupate sisi tuwasaidie wao dhidi ya Muislamu kama hiyo haijuzu vile vile fahadha la shaka annahu la yajuzu lana hamna shaka kwamba hili halijuzu kwa sisi bali man fa'alahu wa ta'awana ma'ahum fihi bali atakayefanya hivyo akasaidiana na hao katika hilo wadhaharahum alayhi akawapa msaada fakinnahu yu'addu mutawalliyan li ahli al-kufr huyu sasa atasaidika amewasaidia watu ambao kama ni makafiri wa mutadhahiran ma'ahum ala ahli al-islam na yeye amekuwa yeye ni dhidi ya waislamu pamoja na makafiri wa hadha nawm min anwa'i ridda na hii ni aina katika aina ya kutaji kuna kitu kimoja sikilizeni vizuri Waislamu kama Waislamu wao ndio wanataka wapigwe ima na kikundi cha bid'a au na makafiri na nguvu hawana wakaona watake nguvu kwa makafiri ambao hawapigi vita wao ima za kuwapa silaha au wanajeshi ili kumpiga yule adui je hili linajuzu au halijuzu katika mmoja alijibu Rudia swali. Sirudii bali naongea na hapa jibu moja kwa moja mwanishelewesha. Saddam Hussein. Sawa? Ghafara Allah lahu. Allah msamehe. Alivyokuwa ameipiga Kuwait. Akasema nikimaliza Kuwait naenda kuitandika Maka na Madina. Msaudi akaona sasa mimi sina nguvu za kumpiga Saddam. Ana manyuklia. Sasa nifanyeje? Mashehe wakaketi. Shura. Wakasema hapana, hatuwezi kuiacha Maka na Madina ipigwe na Saddam ni mubtadi. Katika watu wa bid'a. Lakini Muislamu hakuna mtu alimkufurisha. Lakini anaoyafanya ni mambo ambayo kama sio sawa sawa. Kama eti atimaliza kuweka na kuja Maka na Madina, aje apige watu al-Kaaba. Tufanyeje? Mashekhe hawa kina Ahmad bin Yahya an-Najm wakatoa fatwa tukodisheni jeshi hata kama kafiri ambao wana nguvu waje kusimama dhidi ya huyu mtu lakini asiingie wapi? Maka na Madina. Watu wengi Waislamu hawajalijua hili. Wakadai angalia Msaudi anashirikiana na Marekani kwa ajili ya kumfikia Muislamu mwenzake. Wakati hii kazi ya tofauti na ile ya kwanza ndozungumza. Tumesema kafiri kama kafiri, kama anampiga Muislamu. Akikupata wewe Muislamu umsaidie kumpiga Muislamu hili halijuzu. Nimezungumza. Ama hili za Saddam atakayepiga Maka na Madina kitovu cha Uislamu. Kwa hoja kwamba wale pale Maka na Madina ni Wahabi. Ama yeye as-Sufi Ash'ari anajiona ndo Muislamu. Kwa hivyo akafa. Uliwa na wanajeshi wa Kimarekani wakaja wakamzuia Saddam na akashinda kufika katika nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na habari zake ni hizi hapa. Kwa hivyo watu wengi walikuwa hawafahamu na kama hili hili limetokea kwa Abubakar al-Baghdadi hajaho Allah mwongoze. Alisema yeye akimaliza Sham anaingia Maka na Madina. Akaambiwa tutakufanya kama tulivyofanya Saddam. Akatulia. Kwa hivyo watu wa bid'a wote na makafiri anayeshika zimaa yuwataka Maka na Madina. Na Maka na Madina sehemu nyingine kuna wengine wanaweza kuwapiga mfano Mahuthi marafa wale wa Yemen wale Mahuthi walivyotaka wasema wakimaliza kusimika uongozi wao wa Kishia jambo la kwanza wanaipiga Maka na Madina na wakajaribu kutuma sarufu lakini ikatenguliwa. Wale walienda kuwatandika wao wenyewe kwa sababu wanawaweza. Kwa hivyo kaeleweke hapa. Kuna mudhaharatu al-mushriki kuwasaidia washirikina katika jambo ambalo kwamba Uislamu umenikataza sio. Ama katika masuala ya biashara ndio kasa. La yanhaakum Allahu 'ala alladhina lam yuqatiluhum fi din. Allah sema. Allah hajakukatazeni kufanya muamala kama ni muamala wa biashara na nini? Wale watu ambao hawakupigeni katika nini? Karibu. Na shaka makafiri wanapiga vita chini chini. Hiyo ina kila mmoja anajua. Lakini ile dhahir sio. kama haja kuja kidhahir na amekuja kibiashara, basi wewe fanya na biashara. Mwelewana? Kwa kipengele hiki watu wengi sana ukisikilia, mbona Msaudi anafanya biashara ya mafuta na Marekani kama yeye Muislamu? Tasema ile biashara kwa mtume kafa, wadhiruhu marhuna inda lihu alitakadhali. Mtume pia kafa, dirhi yake nguo ya kuvika ya kupita kile cha rahani kwa Wayahudi kule. Walikuwa watu wanataamal baina ya Wayahudi na Waislamu, wala shaka anna alyahudi kufa. Kwa haya masala si masala ya kurupuka kwa kupata vurugu vurugu, hapana. Anaqidu sadda kitambuzi cha kisa inaitikadu an ahada yafa'u alkhuruj an shari'ati Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuitakidi kwamba kuna mmoja yote ambaye inajuzu kwake yeye kutoka kwenye sheria ya Muhammad akawa yeye yajitegemea mwenyewe afati mwongozo wa Qur'ani wala sunna. قال الثالث امام احمد امام محمد اسمع الثالث من اعتقد اتكيد ان بعض الناس وما بعض يا واط يسعه الخروج ان يجوز بك ييه كتوكا عن شريعه محمد كني هي شريعه يا محمد صلى الله عليه واله وسلم كما وسع القدر كما ان يجوز جambo hilo kwa nani kwa al-qadr الخروج عن شريعه موسى kutoka kwenye sheria ya Musa fa huwa kafir, huwa atakuwa ni kafiri. Tuseme mbali masufi wasema hivi, mtu akisoma ule usufi sawa sawa mpaka akabobea, kuna hali fulani ambazo zinamfikia kama mtu huyo anachukua baadhi ya vitu direct kutoka kwa nani, kwa Allah. Kwa hiyo mtu akifikia daraja hiyo hana haja ya kutunua msahafu, wala hana haja ya kutunua kitabu cha hadithi. Ndio anafikia wakati wa sala auliza Sheikh watu ile swali, msali wapi wewe? Sasa mimi msali Maka. Yaani yeye amefikia daraja ya kwamba hana haja ya kutunua kitabu. Kwa hiyo yajitegemea mwenyewe, ina maana ametoka nje ya sheria nani? Ya Muhammad, yajitegemea mwenyewe ndo maana yake. Mfano kama Khadir. Khadir alikuwa zama moja na nabii nani? Musa. Lakini nabii Musa alayhi salam alikuwa na upande wake, naye Khadir ana upande wake. Na wala Khadir hafuati sharia ya Musa. Na Musa aliposimama kwa ulipofali, je, kuna mtu ambaye kunaye ambaye ana elimu kubwa kuliko wewe hapa duniani? Akasema hakuna. Kaambiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, Musa hapana, si hivyo. Tembea, kuna mja wangu huko kakutani naye ukaone vioja na vituko huko, ana elimu wewe huna. Ndio Musa akaondoka na kijana wake Yoshua na wakaenda kumkuta Khadir. Kisa kinapatikana katika sura Fulka. Faura fuati kabisa, akienda akakutana na Khadir huko, akaona vitu vya maajabu ambavyo yeye mwenyewe Musa alikuwa havijui. Na hii ndio dalili ya kuonyesha kwamba huyu Khadir alikuwa yuko nje ya sheria na Musa. Tumeelewana? Kwa urefu wake tukikitoa hicho kisa hapa, basi muda utakwisha. Elewa tu kwamba Musa alienda akakutana naye ile Khadir, akaambiwa, bwana, kama umeamua kufuatana na mimi, nikifanya jambo langu usiniulize swali mpaka nikwambie. Akafika mbele, wakakuta jahazi, wakapanda waende mahala. Mara Khadir akalitoboa jahazi katikati ya maji huko, amwambia, wewe vipi unalitoboa wakati tumechukuliwa bila nauli? Kama nimekuambiaje, usiniulize kitu mpaka nikwambie. Akaanza kusichukulie, bwana, nimekosa, nilikuwa nimesahau. Kanda haya twende. Kenda naye mpaka mbele, akamkuta mtoto mdogo acheza na wenzake. Khadir akamchukua akamnyongelea mbali, akamuua. Musa mwambia, vipi una nafsi ambayo haina kosa? Kama nimekuambiaje, nimekuambia usinimulize kitu mpaka nikwambie. Ambia basi, nikikuuliza tena jambo jingine, ukifanya jambo nakwambia kabla hujaniambia, basi usinifanye tena rafiki, wewe nifukuze tu. Akaambia hapende. Fika mahala kwenye mji, wakaomba chakula wapewe na maji nini, wakanyimwa. Wazunguka hivyo, wakosa ukuta umeinama, atakapoanguka Hadhir akaambia Musa tunaujenga huko. Wakaujenga hapo usimamisha vizuri. Musa akaambia sasa sisi tungewaambia watulipe ili tule jasho yetu basi. Ambaye nimekuambiaje? Hata huko ndo kufarikiana kati ya mimi na wewe. Lakini hutaondoka hapa mpaka nikuambie tafsiri ya hivi vitu vyote. Ndio akamwambia amma safina ama lilajad fakana fi masakin ilikuwa jazi la maskini wale yaamaluna fi albahri wafanya kazi zao baharini fa aradtu an a'ibaha katakaliyali kusudi lili kwa sababu gani wakana waraahum malik nyuma yao kulikuwa kuna mbele yao kulikuwa kuna mfalme ambaye yakudhu kulla safinatin ghasda anachukua kila jahazi nzuri tena kwa kupora akubembeleza anakupora sasa nikaona njiari kusudi ili wakikaa masaa mawili matatu watengeneza tengeneza yule mfalme kule naye amefanya nini ashaondoka Musa hili ilikuwa walijua kwa hivyo hapa Musa anafundishwa kwamba yeye alikuwa hana elimu ya hivi vitu na ndio hivyo talibu ilmu hutakikani ujigambe na elimu kwa sababu wewe kama una kichache mwingine na kichache wa fauqa kulli dhi ilmi hali kijana wasikilize Allahu musta'an akishajua kusoma message kwenye mtandao na tafsiri yake yani yeye shekhe mkubwa ataka warudi watu wakubwa kabisa sio hivyo ya ifwaja elimu haishughuli hivyo lazima uone heshima na shekhe wako uihurumie nafsi yako pia akaambiwa ama masala ya mtoto mtoto nimemuua kwa sababu yule mtoto alikuwa ni muovu ama kanichiza hivi na wazazi wake ni wema sasa angekuwa yule angekuja kuwabadilisha wazazi wake tukataka tumuue ili Allah aja awabadilishie wale wazazi wake mtoto mwingine ama ukuta ulikuwa ni ukuta ama yatima wawili ambao zile chini yake kuna mali zimeacha wazazi wao Allah akaniamrisha hivyo mimi tujenge ili zile mali zije zikaonekana Musa akachoka kwa hiyo hii ndio kazi ya Musa na Hadhir. Sasa baadhi ya watu wanasema inajuzu mtu kutoka kwenye sheria ya nani? Ya Muhammad kama alipotoka Hadhir kwenye sheria ya nani? Ya Musa. Ndio shaka sema man i'taqada anna ba'd an-nasi yasahu al-khuruj 'an shari'ati Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama wasa'a al-Hadhir al-khuruj 'an shari'ati Musa fa huwa kafir. Je, kipengele kimeeleweka? Atakaye kitakili kwamba baadhi ya watu inajuzu wao kutoka kwenye sheria ya Muhammad kama vile ilivyojuzu kutoka Hadhir kwenye sheria ya Musa atakaye kitakili hivyo basi huyo mkafiri Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi asema inna shari'ata Muhammad hakika sheria ya Muhammad shari'atun 'ammatun li jami' ahli al-ardh ni sheria ambayo inaenea wote watu wa ardhi wama arsalnaka illa kafata lijani Allah mwambie mtume hatujakutuma isipokuwa kwa ajili ya watu bashiran wa nadira kubashiria watu habari njema za kuingia peponi kama watakii na uwaone watu habari mbaya za kuingia motoni kama wataasi qala kul ya ayuha an-nas inni rasulullah ilaykum jami'a sema enyi watu mimi ni mjumbe wa Allah kwenu nyinyi nyote imana insi himu jini wanadamu wao na majini wao wote mtume wao ni Muhammad. Wa nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala uhtisu khamsan lam yutahun ahad qabli. Nimekuwa mambo matano ambayo mambo hayo hajapewa mambo hayo mmoja yote kabla yangu. Wa minha wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi qaf. Alikuwa mtume yuwatuma kwa ajili ya watu wake hasa. Wa bu'ithu ila an-nasi jami'an. Lakini mimi nimetumwa kwa ajili ya watu wote. وربما ان بعض الجهال شيخ نسيم na uende katokea kwa baadhi ya watu wajinga yaatakidu jawaz al-khuruj an shari'ati Muhammad mtoka itakidi kwamba eti inajuzu mtu kutoka kwenye sheria ya Muhammad kama hasala lil-Hadhr kama ilivyotokea kwa Hadhr al-khuruj an shari'ati Musa kutoka kwenye sheria ya Musa fa hadha yadullu ala jahlihi hii inaonyesha kwamba mtu huyo ni mjinga hana ajualo yadullu ala jahlihi bi'umumi بعثة محمد صلى الله عليه واله وسلم وشريعته وسيرته هو ni mjinga haifahamu sheria ya Muhammad kabisa ndio maana akasema hivyo وانه لا يخرج عنها احد ابدا يعني كما شريعه يا محمد فكيبنديش هذه هيجوز مmoja yoyote kutoka kwenye sheria yake وان من تبعه وقبل ما جاء به نجا نقوم mmoja kufuata sheria ya Muhammad akakubali aliyokuja na Muhammad huyo ameokoka ومن ادعى الخروج اما من يدعى الخروج من شريعه محمد وزعم ان ذلك جائز na akadai kwamba hilo linajuzu lau kabaadhi ghulati zilizotasawifa kama baadhi ya masufi wale waliogobea katika usufi fadhalika yu'addu kufran hilo lilibika ni katika kafiri wa riddatan ala shari'atihi yani kurtadi katika sheria yake na jana niliwataja baadhi ya masufi ambao wale walitakidiwa ni makafiri al-Hallaj kama vile al-Hallaj wa ibn Thawra wa ibn Sabi'in na wengineo katika masufi wale wa zamani ambao wana itikadi mbaya za al-hulul wal-istihad au wahdat al-wujud na mengineyo. Kwa hivyo atakaita kidikadi akaona kwamba eti inajuzu au baadhi ya marafiki wanasema hivyo. Ninayo clip moja hapa, baadhi ya marafiki wanasema haina haja ya kupata Qur'an, alihu al-Qur'an, alihu al-Qur'an la tosha, kwa hiyo haina haja ya kupata nini Qur'an. Hii ni ridda wal iyadhu billah. النافذ العاشر كتنغوزي تنغابي شاكومي الإعراض عن دين الله كوبانيونغو دين يا الله قال الشيخ محمد بن سليمان التميمي العاشر كومي الإعراض عن دين الله كوبانيونغو دين يا الله الاعراض عن دين الله تعالى كفنيونغو دين يا الله متكفو وكايفوزليا بالي وكايتليا بالي وكاجتنغا نال كاويفوات لا يتعلمه حجفنديشي هيو دين بانا هيو ولا يعمل به ولا فني كازي مambo yalokuja katika dini mtu akiwa hivyo anakuwa ni kafiri. ودليل قوله تعالى دليل قوله الله متكفوا اللي يسمع ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه منان اللي يظلم نفسيته زيدي كلكو يولا ambaye yatajiwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala thumma a'rad anha kisha anapanyongo anazitupilia mbali anakuwa hataki kuzifuata anazipuuzilia mbali. Allah kamwita mujrim ala inna min almujrimina muntakimun, hakika sisi hawa watu waovu hawa tutawalipiza tu kwa haya matendo yao wanayofanya. Kwa nini kaamua ni mujrim? Kwa sababu ya i'rad. Allah sema wa man i'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima ahshartani a'ma wa qad kunta basira qala كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني كفر الإعراض. أتك زيبانيونغو آيازيتو كنغوشويتو هو تعيش مايشة يشيدا هبا دنيا نتتنففوها في آخر أن يكون كفوفو أتسمى كمولي زمولاواتي أم ولا وانكم ليز كوانينو من يكفوها كفوفو هل يكون لكوان نعون يعني دنيا الله تمام بيالي ndio hivyo hivyo aya zetu zimekujia wewe ukazipuuza ukazipanyongo na wewe tulia leo wasahuliwa leo hakuna atakayemshughulikia kadhalika leoma tunsa ndio hivyo hivyo leo na wewe wasahuliwa. Hii ni kufuru inara na hii si kwamba yafanywa mkafiri hasa muislamu. Kuna wengine ni muislamu jina daura hii watu wengi wanaijua. Kuna mwingine hata la ilaha illa Allah maana yake haijui lakini akaona mfuzi sitaenda kaketi pale kasidisi hali ya kuwa hana jua alo katika dini yake. Ila Sheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmani qala inna al-i'rada 'an dinillah hakika kufanyongo dini ya Allah wa adama ta'allumi na kuto kujifundisha wal amala bi na kufanyia kazi hata wala arada alayhi hata kama ataletewa ambiwe njoo bana kesi elimu hii lakini hatari kadhalika shahada kama vile mtu kuacha kujifundisha shahada la ilaha illa Allah yani mwingine ajua tu la ilaha illa lakini maana yake ajua wapo wengi unaona au kauluha bil lisan wa adam ta'allum ma'na au mwingine akawa anazungumza tu kwenye ulimi lakini maana yake hata kujifundisha mal isyan bi munaqadati aliyakuwa pamoja na hali yake hiyo anaeleza mambo ambayo yanatengua hiyo la ilaha illa Allah fa idha du'a ila an yata'allama ma'na la ilaha illa akiitwa aje kujifundisha maana la ilaha illa Allah hata la yaqa fi ma yunaqidha ili asije akatumbukia katika mambo yanayotengua la ilaha illa Allah aba yafanya nini wa arada akafanya wastakbara akafanya kiburi wa huwa ma dhalika waqi'un fi ma yunaqidha pamoja na hivyo huwa anatumbukia kwenye mambo yanayotengua la ilaha illa Allah ka ibadati al-awliya kama kuabudu mawali walisiani ila sahara au kuendea wachawi wale munajimina watu wanaoangalia nyota au istawafi bil kuburi au kuzunguka kwenye makaburi kutufu kwa sababu anadhri laha kuweka nadhiri kwa ajili ya mashaitani na makaburi au yamtani wa an ajai salati au hataki kutekeleza ibada ya sala kabisa allati amara Allahu bi ambayo Allah ameamrisha فهي عمود الاسلام والصلاه بعمود الاسلام فهذا الاعراض عن اصول الدين هيك نيته اعراض كفنيون مambo ya msingi katika dini alati la yakunu al-insanu muslima ambaye atakuwa atakaye kuwa hivi huyo sio muislam illa bi qabulha wal ityan bi ayyukwa akbali hiyo la ilaha illa allah na yaendee yote yanayamrisha la ilaha illa allah wa ta'allamuha bi kundishi wal amalu bi anayfanyika mtu auliza sala anasema iko wapi dalili ya mtu aliyesema la ilaha illa Allah alafu eti akakufuru bila kuitengua hiyo la ilaha illa sio swali moja lilikuwa hivi sijui njiane kuna mmoja aliniandikia swali akasema iko wapi dalili ya kwamba mtu akishasema la ilaha illa Allah kwamba anaweza akatoka kwenye Uislamu na hili swali lilikuja kuchelewa maana sasa inisha jana haya mama قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم شكوى كفير بعد أن يقول لكم الإسلام ولتتسامى النين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا وأكذب ألسنا وأكذب عند اللقاء اليوم أنه يزنغني الله تسمى وما الكفور هذا سنبنى pauliza swali hilo tena. Hilo nimelikumbuka, ile nyingine nimelisahau kidogo. Na sidhani kama nimeachukua hapo. Kwa hiyo sitalijibu tena hilo baadaye nije nyingine. Hilo nishalijibu hilo. Kumbuka kama nimeachukua maji kwa haraka haraka. Hivyo thamani arada ala hadhihi al-usul. Atakayefanyongo hii misingi ya dini wal qawaid wa ada an yaqbalaha. Atakataa kuifukali wa ada an yata'allamaha. Atakataa kujifundisha wa adha an ya'mala biha atakataa kuifanyia kazi fa innahu yakunu kafiran kufra ihradi huyo anakuwa kafiri ukafiri wa kutanyongo kwa hivyo haya ndio mambo 10 ambayo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ameyahorodhesha kwenye kitabu chake na waqtu al-islam lakini haimaanishi kwamba hakuna mengine yapo lakini shekhe ikaona kwamba haya ndiyo makubwa na hayo mengine yaliyobakisha huko nyuma yanaingia kwenye haya hapa. Tumeelewana? Kwa hivyo huo ndio utakuwa mwisho wa nawaqidh al-Islam na tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe hidaya, atuongoze katika Uislamu, atuonyeshe haki tuweze kuifuata na atuonyeshe batili tuweze kuiepuka. Naam. هذا ما ينفع معايا على الفزم العاشر قومي الإعراض عن دين الله تعالى فبنيوم دين الله تقوه لا يتعلمه ولا يعمل به هل يفنديس ولا فنيكاس هي ديني. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون عفو تعالى سليو كيسا كسيما نعم ولا فرق في جميع هذه النواقض نوالا هكونا تفاوت كتكايو في جنجوز بيوت بين الهازل والجاد كفي أمتو أن يفاني أتاني أو أن يفاني أن يقوى أن يفاني أكويري هذا تمنوانا والخائف أو أن يفاني أكوى يلينين يخوف إلا المقرأ يسكوى أمتو أن يلازميتو كما نعني عمار بن ياسر aliyegagamizwa ni makoreshi aseme uru hubal sema Mungu Hubal ndio yuko juu mkatae Muhammad na Mungu wake alijiona mamake kashauliwa babake kashauliwa akasema akabidi aseme lakini imani yake ni Muislamu alifika kwa mtume yualie mwambie nimeangamia ya Rasulullah akaambiwa jambo gani limekufanya uangamie akasema nimekutaja kwa ubaya ya ehe, vipi waonaje imani yako? Akasema imani yangu imekita, imesimama hivi. Akaambia wakirudi tena, wakikwambia tukana, tukana tena. Kwa sababu huyu ni kufra. Elewana? Akasema wa kulluha min adhal ma yakunu khatara, lakini yote haya yanayotajwa mambo kumi yote ni mambo ya hatari sana. Mtu hutakiwi kuyafanya wala kuyakurudia. Wa min akthari ma yakunu wuqu'a, lakini mambo hayo maalasati shadidi yanatokea sana kwa watu wengi. Fayambaghi lilmuslimina, mpasa muislamu an yahadharaha, ajihadhari na haya mambo, wa yakhafa minha ala nafsi, na aogope kufanya mambo hayo sije nafsi yake ikiingia kwenye mambo hayo. Na'udhu billahi min mujibati ghadabihi wa alihi iqabi, tunajilia na Allah kutokana na mambo yanawajibisha adhabu zake au kupata ni adhabu yake ambayo inaumiza. Kwa huo ndio utakuwa ndio mwisho wa kitabu chetu ambapo tulikuwa tumepasahau. Subhanallah walhamdulillah.